z dedykacją dla HZDMA, bo śmiał się, że będą afrotrapy na płycie, i z dedykacją dla całego mojego składu FG for life. Zbijam pionę z dyzmą, kiedy gramy koncert. Jager Marcel ma cuda na konsolce. Ciągły hustling, miasto trzymamy za mordę. Kręcimy własny film, niczym Kevin Costner. Chilling all day, czulak wbija tuż pod skórę. Moi ludzie na bumbapach i lecą na autotunie. Moi ludzie w tarapatach, to wie, że się już pakuje. Suko, drive-by, ratatata, aż nie zabraknie mi kulek. Siedzę w studio z trzema siódemkami, robię hip-hop. Alien patrzę z góry, kontroluję, żeby pykło. Łapię za telefon, żeby prowijał z ekipą. Chcieliście real talk, no to pizdy macie real talk. Moja familia dobrej, nie dygam tu zombiaków bandą. Jestem taki, jaki będę, ciągle swoje bańcu barwią. Wjeżdżam znowu wam na dzielnie, żeby pokazać wam hardcore. Nie zrobię afro, afro horror trap, sprawdź to. Hej, Faxi, wciąż jestem self-made. BDF, baby, moi ludzie w GGE. Nie jesteś ziom jednym z nas, gadaj dziś co chcesz, to FG for life. Hej, Faxi, wciąż jestem self-made. BDF, baby, moi ludzie w GGE. Nie jesteś ziom jednym z nas, gadaj dziś co chcesz, afro horror trap. Choć nie dla fejmu, a z zajawki wziąłem Mike Wap. Nie musiałbyś mnie zabić, bym odłożył go na statyw. Początek mrocznej podróży, do mnie się tuli cień. Na waszej wyspie rapu czuję się jak Gulliver. Mogę góry nieść, bo tyle mam już krzyży. Lecz wejdę sobie na szczyty, a ty dalej tak jak Syzyf. Musisz być serio w dupie, jeśli tego nie widzisz. Ta gra wymaga wyrzeczeń, jakbyś używał Ouija. Jak na melanżu poleci ten numer w subwooferach, a ty przekroczysz, staną ci granice, nie chcę. Do tego stopnia, że zapomnisz swojego imienia. To dobrze wiem, że wciąż zaśpiewasz ten refren. Hej, Faxi, wciąż jestem self-made. BDF, baby, moi ludzie w GGE. Nie jesteś ziom jednym z nas, gadaj dziś co chcesz, to FG for life. Hej, Faxi, wciąż jestem self-made. BDF, baby, moi ludzie w GGE. Nie jesteś ziom jednym z nas, gadaj dziś co chcesz, afro horror trap. Hej, Faxi, wciąż jestem self-made. BDF, baby, moi ludzie w GGE. Nie jesteś ziom jednym z nas, gadaj dziś co chcesz, to FG for life. Gang, gang, gang.